Zapravo mi imamo neku drugu sliku. Malo pre je dala Lidija jedan primer, nažalost nije nikakav lep događaj u pitanju, ali nije ni strašno. Jedne saobraćajne nesreće, pa kada imate događaj u kome učestvuje dva ili više aktera, najčešće ćete vidjeti da svi imaju nešto slično. Jel da? Čim se događa, odnosno odvija neka radnja, da imamo više od dva aktera. Recimo, evo sad u ovom trenutku, kad je nas sedam u razredu, svih sedam u ovom trenutku ima neki aspekt na nebu. Naravno, nekom je taj aspekt vrlo prijatan, nekom je neprijatan, neko je umoran, neko je preklađen, neko je u žurbi, znači, ali svi prisustvujemo na jednom mestu. Jel da? Odnosno, svi trpimo određeni tranzit. Rekli smo da najvažnija stvar koja je bitna da se razume kad je u pitanju horoskop solarnog povratka, znači još jednom, to je zamrznuta slika tranzita u momentu vašeg rođenja. Horoskop solarnog povratka može da bude promenjen ako se napravi relokacija i ono što je najbitnije da znate, a to je da definitivno kada je solar u pitanju, najvažnije u stvari u toku godine će diktirati znak na ascendentu solarnog povratka i aktivirat će naravno fortuna. Toga se sećate, jel da? Gde je fortuna, ona će da opiše najvažniju stvar koja će se dogoditi u toku jedne godine. I na to treba obratiti pažnju. Ono što je takođe važno da se zna da u solaru ćete vi videti veliku većinu događaja bitnih koji će se desiti. Ako se dogodi greška, greško je napravio tumač. Zato što smo mi prevideli neku situaciju koja može da se desi. Odnosno, smatrali smo je irelevantnom ili smo je smatrali malo važnom i ostalo. Ako hoćete da budete dobar tumač godišnje karte, pokušajte da zamislite da je to jedan mali natal, odnosno jedan mali život, i da je taj život odavno završen. Jer vi kad dobijete natal, vi nikad nemate problem, jel da? Bacite pogled, vidite koliko deca, koliko brakova, koliko, da li osoba radi, šta radi i ostalo. Znači, solar bi tako u suštini trebalo da se tumači. On bi trebalo da se tumači kao jedan mali život koji će se dogoditi. I ako nećete da pravite grešku, bilo bi odlično da ga tumačite kao život koji se nekad davno događao. Jel da? Pa ako opisujete gde osoba živi, naravno da ćete gledati četvrtu kuću, vladara četvrte kuće i mesec. Naravno da nećemo mi menjati i praviti relokaciju za svaki rođendan, ali ćete opšti ambijent kuće i porodice videti. Ono što ja generalno ne volim da radim je insistiranje na lošem. Znači, to što se uhvati neko za loše, i sve vam je loše i sve vam je crno. Jel da? Mi prvo trebamo da vidimo u solaru koje nama mogućnosti stoje i naravno i ako nešto nije kako treba ili nešto nije lepo, samo upozoriti. Vama se ništa neće dogoditi zašto nemate predispoziciju na to. Znači, nema Boga da vi jedne godine zaradite milijarde ili nema šanse da vam se nešto desi ako za to nema negde predispoziciju na to. Ono što je najvažnije od svega je da se dobro proveri vreme rođenja u natalnoj karti, za to postoji rektifikacija, rektifikaciju inače radite na drugoj godini, kad savladamo sve prognostičke metode. Onda je najbolje uraditi rektifikaciju. Jedna mala caka ovako za vas, koja je najvažnija je da pogledate koji je danas datum, presaberete sve brojeve u datumu. Danas je 23. februar 2017. Znači, ako se ja ne varam, danas je dan osmice, jel da? Znači, vi možete i tako da krenete, da izračunate koji je dan, ceo datum, svedete na jednocifreni broj, dobijete recimo da primjera radi danas dan osmice, to dodate na svoj bioritamski broj i vidite u kom ćete vi bioritmu biti. Je li tako? Tako. I dovoljno vam i to. Znači, nama ni ne treba mnogo, ako nemate već u glavi na pamet raspored tranzita. Ako ne znate šta će sutra da vam se dogodi. Svako sredstvo divinacije ili svako proročko sredstvo treba da priča o jednom istom. Znači, šta god mi sad uradili, okrenuli kartu, otvorili karte, otvorili horoskop, natalni, solarni, tranzit, šta god otvorite, treba da nam pokaže u jednom momentu ono šta se sada događa. Ja ću vas prvo podsjetiti na to šta znači svaki aspekt po redu koji se pojavljuje, naročito u solarnom povratku. Pa ćete vi prvo da napišete aspekti u solarnom povratku. Ovo je coko. E, ali imaš ovo da nađeš negde? Ne, ovo je stalo. Irena, probaj da imam praznu čašu. Ne, trenutno biš probati. Probaj da možemo da snimamo. I vidno zapisam što je. Ok. Ovo je stalak za mobil. Pravimo video. Konjukcija nije aspekt, to je savez dve planete. I ono što je najvažnije u solaru, kada vidite tri ili više planeta u bilo kojoj kući, da će to naglasiti jednu solarnu temu, odnosno godišnju temu. Recimo imate tri ili više planeta u šestoj kući, to će dati svojevrsni naglasak na temu posla i zdravlja. To pored ascendenta kao? Da, da, da, pored ascendenta. Sad ću gledam tu orbis. Ono što je najvažnije... Molim? Isto sad si na znak. Da, da, da, da. Ako se nađe tri ili više planeta u jednom znaku, tri ili više planeta u konjukciji, to će naglasiti temu jedne kuće. Ta astrološka kuća će postati jako važna. Konjukcija između dve planete će opisati markantni događaj koji će trajati punim intenzitetom tokom čitave godine. U zagradi, naročito ukoliko se nađe u uglu horoskopa solarnog poretka. Šta to znači? Ako se nađe neka konjukcija u prvoj, četvrtoj, sedmoj i desetoj, znači ta konjukcija radi od prvog do zadnjeg dana jednog solara. Recimo, ja ću sledeće godine imati mesec konjukcija Saturna u Strelcu. Nije bitno, u kom god je polju, taj aspekt će se osetiti. Jel da? Odnosno, ta konjukcija će biti prioritetna tokom čitave godine. Ako bi, recimo, ja probala da pravim relokaciju, pa tu konjukciju bacila u 12. polje, šta bi ja dobila? Katastrofa. Ako je bacim u prvo polje, šta bi dobila? Čitave godine bi bila kakva? Pa teška. Teška. Ali vidite, taj aspekt će raditi cele godine. Ja relokaciju mogu samo da promenim oblast oko koje ću ja da se nerviram. Jel da? Znači, to je aspekt koji vi ne možete da izbegnete. Usput je to aspekt koji će imati svi rođeni 26. i 27. na svetu. Znači, mi ne možemo slavimo rođendan 20 dana ranije. Jel da? Znači, čisto da razumete da aspekt koji imate, gde god da napravite relokaciju, koje god da stavite polje, konjukcija će se osjećati čitave godine, samo je pitanje razloga zašto ćete vi da se radujete ili sekirate u jednoj godini. Ako uzmete u obzir da imate konjukciju u jednom solarnom povratku, važno je obratiti pažnju da li konjukciju grade dva benefika, dva maletika ili je konjukcija mešovite prirode. Naravno, primetit ćete da ne postoji ni jedna jedina solarna godina u kojoj vi nemate nešto loše ili nešto dobro, jel da? Ono što je važno da znate, kada vidite sekstil u jednom solarnom povratku, on će neprestano tokom čitave godine pružati mogućnosti kroz druge ljude. Drugi ljudi će pomagati u nekakvim događajima koji vam se dešavaju. E sad, ovde je vrlo važno obratiti pažnju da li mi imamo rastući ili padajući sekstil. Sad ću da objasnim šta je to. Pitala je u Slasti Čarni naša Irena, ima sunce trigon mesec, pa sam ja pitala da li je rastući ili padajući aspekt. Gledajte, šta bi to značilo? Velika razlika. Ako imate, recimo, primjera radi ovde sunce, jel vidite, rastući aspekt bi bio da je Saturn ovde. Evo, ovo bi bio rastući sekstil. Znači, prvo sunce, pa onda Saturn. Znači, ovo je rastući sekstil. Ako ovde imate sunce, a ovde imate, recimo, primjera radi Jupitera, ovo je padajući ili dekster sekstil. Znači, vi uvijek pišite rastući padajući, da se ne budite. Znači, ovo je rastući. A to sad, nezavisno ono da li je brža planeta ići? Padajući. A jes. Znači, pa ako je brža planeta prošla, onda je padajući? Da. Naravno, Sunce brže je od Saturna od Jupitera, najbrže od svih je Mjesec, jel da? Mm-hmm. Znači, Mjesec u odnosu na njih. Velika je razlika, da li imate, recimo, Sunce, Sekster ili Saturn, kao rastući ili Dekster, odnosno padajući astar? A to je isto kao ona aplikacijona separacijona? Nije, ne. Ovo je samo sa koje strane je ta planeta u odnosu na Sunce. Aha, kako gledamo Veneru koja je brža, ali ide retro. Od Sunca? Da. Sada u ovom trenutku je sad spor, jezimo. Znači uveć ćemo da gledamo prvo Mjesec, pa Sunce, pa ćemo da gledamo sve ostalo. Okay. Jer vidite, i Merkur isto brže od Sunca, od Sunca ali, isto... ali se vrati, pa ide i retro, pa kođi i ostalo. Inače, vi znate da jedino Sunce i Mjesec ne mogu da budu retrogradni, jel da? A znate da čvorovi nikada neće biti direktni. Da. To isto znate, oni su uvek retrogradni. Ukoliko imate rastući sekstil između dve planete u solaru, to ukazuje, znači rastuće, ovo vidite ovo, kao što je ovdje Sunce i Saturn. Ukoliko imate rastući sekstil, tokom čitave godine rodbina, komšije i putnici će pružati mogućnosti i pomoć. Ukoliko imate naglašen padajući sekstil u toku jedne godine, prijatelji, poznanici, veze, grupe i organizacije. Pa evo recimo ovo je jedna grupa, jel da? Uh-huh. Gdje god imate više od 4 ljudi, to podrazumeva grupu. Veze, misli se na kontakte, veze, prijatelje. Oni će pružati mogućnosti i pomoć. Samo ponovi ko ste prijatelji organizacije. Prijatelji organizacije, poznanici i grupe. Ovo je vrlo važno. Znate, recimo vidite jedan od najljepših aspekata koji naravno možete da imate u jednoj solarnoj godini Jupiter sekstil Sunce. Jer on ukazuje na to da ćete u toku jedne godine imati veliku podršku drugih ljudi. Sada je Jupiter u znaku vage, znači Vesna trenutno ima rastući ili padajući. Rastući sekstil Jupitera prema Suncu. Ko će njoj sada da pomaže? Komšije, šta smo rekli za rastuće? Rodbina. Komšije, rodbina, ko još? Putnici. Putnici, ljudi sa puta, ljudi iz drugog grada. Oni će ove godine sve vrijeme biti od pomoći. U stvari treća kuća, sve šta je. Da, sve šta simbolizuje treću kuću. Kada je padajući 11. Jest. Da. Inače se tako aspekti tretiraju. Sekstil je uvek aspekt ispunjenja u kome vi mnogo toga morate da uradite. Znači, to nije pasivni aspekt. Ajmo dalje. Ako imate kvadrat između dve planete, evo, trenutno ima Irena i Jupiter u kvadratu sa Suncem. Jel' tako, Irena? Koji je to kvadrat? Jupiter je u vagi. Nije, Jupiter je u vagi. U odnosu na rakove se nalazi u kom znaku od Sunca? U četvrtom. To je rastući kvadrat. Znate, sve šta je ispred raste, sve šta je iza pada. Znači, ukoliko imate kvadrat, kvadrat ukazuje na blokade i prepreke, borbe i stagnaciju. Kvadrat inače ima prirodu Saturna, to znate. Tako da on neprestano daje nekakva čekanja, prepreke, blokade i ostalo. Ukoliko imate rastući kvadrat, on će ukazivati na nadolazeće neprijatnosti, izazove koji blokiraju dosadašnja postignuća? To si rekla, ne dolazeće probleme, rastuće, ukazuje na... Na dolazeće probleme koji blokiraju dosadašnja postignuća. Teškoće kroz porodicu, saživotnike, i nemire koji će se pre svega odnositi na unutrašnje stanje, a manje na neke konkretne događaje u životu. Znači, to je pre vreme naših privatnih nemira nego što će to da donese neke ove ozbiljnije probleme. Padajući kvadrat. Šta se rekao sa porodicom i saputnicima? Porodice i saživotnici, ljudi sa kojima živimo, delimo isti prostor, kroz njih mogu da se dogode problemi. E sad vidite ovo, da mi nešto razjasnimo. Recimo, u Americi kad kažete da we are living together, to se odnosi na ljubavni par koji zajedno živi, a kad kažete we sharing apartment, to znači da ste cimer. Ovo se odnosi, u ovom slučaju se kvadrat rastući odnosi i na ljude sa kojima vi stvarno živite i na vaše cimere. U stvari na sve ljude sa kojima delite isti krov nad glavom. Ako idemo dalje, padajući kvadrat će se uvek ticati urušavanja pozicije pada autoriteta i gubitka podrške. Ono što je važno da vi imate na umu je sledeće. Znači, ako obratite pažnju, prvo na to, ovo možete primijeniti naravno i na tranzit i na sve moguće ove sektore. Ako obratite pažnju na tranzit, vi ćete naravno prvo da pogledate, nije bitno da li vama Mars napada nešto, gledajte odakle vam napada. Ako vam Mars iz 10. znaka od Sunca napada Sunce, pravi kvadrat, to će se ticati potpuno nekih drugih stvari nego ako iz 4. znaka od Sunca napada Sunce. Recimo, evo daću primjer. Ako Irena ima Sunce u raku, kada je Mars u znaku vage, ona će imati nemire koji se tiču privatnosti, znači kuće, porodice, ljudi sa kojima živi i ostalo. Kada je transitni Mars u znaku ovna, kao što je sada, to je više, da kažemo, negde nemir ili napad na njenu samu poziciju. Taj napad na poziciju može na svaki način da se tumači. Neću samo da vam dodam nešto i da vam kažem, s obzirom da je sada i transitni Uran u znaku ovna, sve što bi nama palo na pamet, a šta će se dogoditi sad pred kraj meseca, odnosno to bi već sutra trebalo da se dešava, dok su Mars i Uran u konjukciji, neće se desiti ništa od onoga šta smo mi očekivali. Znate, recimo, ja sam primjer radi utorak, ponedjeljak i utorak, imala Mars kvadrat Saturn. Ja sam lepo sedela, ćutala i rekla, neće me niko iznervirati, slušalice u uši i ni sa kim ne komuniciram i ostalo. Da bi me na kraju iznenadio aspekt bez veze, kad sam se najmanje nadala. Znate, e sad, ako vi obratite pažnju i pokušate da predvidite šta će se dogoditi sada, kad Mars i Uran naprave opoziciju ili kvadrat ili konjukciju sa nekom vašom planetom, verujte mi da nema šanse vam padne na pamet, jer to onda nije Uran. Desit će se sve ono što nama ni na kraj pameti ne bi palo. Kada se Mars Uran nađe u aspektu, to imate ono, to sam već rekla, taj aspekt inače sam po sebi predstavlja kao da na vas krenuo stvarno bombaš samoubica. To predstavlja eksploziju. Gde će se ta eksplozija dogoditi? To će 2 dana trajati, Mars Uran će biti u konjukciji 2 dana. Vi prvo pogledajte u kom se polju nalazi i da li pravi rastući ili padajući aspekt. Znate, recimo, nama će generacijske pravi opoziciju s Uranom. I šta sad, ništa, samo struje može na stresne, gde hoće. Može svašta da napravi, a može ništa da ne napravi. Kome je poznak u ovnu, kao Marini, treba da vodi računa da recimo ne nosi štikle ta 2 dana. Jer može da odleti, jer tu već je Uran, pa će biti Mars. Da ne odleti, da ne izvrne nogu i ostalo. Ja recimo mogu da se zinatim, pa baš ta dva dana dodem da 4 rupe izbušim po sebi, jel da? I da lepo spasim taj aspekt. Mislim, mi ništa nećemo spasiti, to je prva stvar. Ono što je važno, samo da gledate odakle ide aspekt. Da li raste ili pada aspekt? Aspekt kada raste, on više nosi unutrašnje događaje nego događaje koji se tiču spoljnog sveta. Ajmo dalje da pišemo. Nastavite te pitam, padajući kvadrat je gubitak pozicije, urušavanje autoriteta i šta još? I gubitak podrške. I gubitak podrške od strane drugih. Kada je trigon u pitanju, trigon se odnosi na lakoću ispunjenja, opuštanje i raspuštanje, koleginice Vesna. Počela da radim. Najčešće trigon predstavlja završetak nečega što ste ranije počeli. Odmah da vam kažem, kad uletite u seriju trigona, zaboravite da će se bilo šta pametno desiti. Znači, nema nikakve, samo što vam je lepo, eto, vama milina je lepo. Najvažniji događaji se događaju kvadratima, opozicijama i konjukcijama. Čak i neki vrlo neprijatni tranzitni događaj rezultira dobrim događajem. Znači, rezultira nečim što je dobro, kvalitetno. I on predstavlja neku vrstu uzbuđenja. Kako mi da vidimo ko će dobije na izborima, ko ima više kvadrata opozicije i konjukcija tog dana? Ko će da izgubi onaj ko ima lepe aspekte? On će biti miran, zadovoljan i ostalo. Veliko uzbuđenje je diktirano kvadratima i opozicijama. Najčešće osobe poput mene, koje imaju mnogo trigona, konjukcija i sekstila, a ni jednu jedinu opoziciju, kažu, pala ti lepo, ja bi radije da mi je, da sam u dosadnoj fazi. U fazi u kojoj se ništa ne događa. Jel da? Najbolje je kad imate sve pomalo, svuda po neku planetu, jer vi onda uvek imate neku akciju, negde je lepo, negde malo zakoči i vidite dalje. Kad vidite da je neko ušao u seriju tranzita koji ne obećavaju neku dobru stvar, onda čoveka usmerite u pravcu onoga gde će ići dobro. I kažete čoveku, sad sedi, radi, recimo naredne 2 godine skupljaj par. Jer je dobro vreme za to. Ili kažete čoveku, sad ljubav naredne 2 godine, diži ruke od para, sad malo odmaramo što se tiče para. Znači, mi trebamo da napravimo dobru strategiju tim. Kad imate seriju trigona, što se događa ako u natalu imate mnogo konjukcija, a mi smo, Boga mi, to je najgora opcija koju možete da imate u životu. Koja je konjukcija? Znate, pa da imate stelijume u natalu. Jer onda vi, praktično, vas kad uletite u dobar period, vama ne treba ništa, vama će biti super. Jel da? Ali kad uletite u seriju loših tranzita, vas nema šta da čupa. Nema ni jedna planeta koja štrči negde sa strane da može da vas iščupa. To znači da su te ljudi najnesrećniji? Pa nisu najnesrećniji, nego zavisi u kojoj su fazi. Znate? I naravno, vi kad ste u dobroj, vi kad ste u dobroj fazi, nikom vi živom ne verujete, znate? Da će, a recimo ta dobra faza zna da potraje 10-15 godina. Ej, onda mi čekamo da vidimo to aleluja šta će da se desi kad uleti ta isti u lošu fazu. Ili kada neko koji je u jako lošoj fazi, mi čekamo taj kukavac kad uđe u dobru fazu da vidimo šta će onda sve da mu se desi u životu. Znate, i ne znači da ljudi koji su u serijama, kvadrata i opozicijama, da im se ništa lepo ne dešava. Dešava im se lepo, ali jako stresno. Recimo, vidjet ćete da su kardinalci od 2007-2008 počeli da jure pare i posao. I ako imate dosta planeta u kardinalnim znakovima, vama od 2008. bogami ozbiljna borba. Drugi će za vas da kažu šta im fali. Po 2008. evo dete poznak, vaga, osamostalila se, radi, uživa, coka, sve tamo u vagi, šta joj fali, evo sad ovih godina, šta Marini detetu fali za ove par godine ili... na ove, šta pali Ireni ili meni šta pali. To su vrlo stresni periodi, ali vi u tim periodima napredujete. Kad budete uleteli u mirnu fazu, to će biti... Da, ma ne, ništa ne radite. Znate, mene da pitate gde sam bila, Od 96. od januara, kad je ušao Uranovu znak Vodolije, Pluton bio u Jarcu, u Strelcu, sve mi je bilo lepo. Saturn, Uran, 2001. druge bili u Vagi, gde sam bila? Uživala. Spavala, jela, javim se na telefon pred prvi, kad mi trebaju pare, platim račune i tako, kad mi ne trebaju pare, neću se na telefon. Nije jedini problem. Tako je. A kada smo u seriji dobrih aspekata, najčešće imamo fazu velikog odmora. Znači, da mi sad svi se ne radujemo i ne očekujemo i kažemo wow, sad kad Pluton uđe u Vodoliju, pa i Saturn u Vodoliji, Jupiter, ja i ove Lidije idemo da uživamo, da pevamo i ostalo. Pa šta ćemo pevati? Ako se ja pitam šta će sada mi se desiti, kao što ništa ima, se iš kući spavaš, sa fotelje na krevet prebacuješ kanale, najčešće se ljudi tad ugoje, dobiju kilograme. Znate, što ste u jednoj mirnoj fazi? Ništa vam ne fali u životu. Ali kad uđete u mnogo loših aspekata, tada napredujete, jer tada ste u tenziji, tad morate se ovaj boriti. Ajde da pišemo, ukoliko ulazite u rastući trigon, sve što ostvarujete, ćete ostvariti s ljubavlju, kroz zabavu, i sa lakoćom. E sada, da se ja vratim na priču od malo pre. Da li ima šanse da imate rastući, padajući tranzit Plutona prema nekoj planeti? Pa nema šanse, mogu da ga imam samo ili kao rastući ili kao padajući. Jel da? A sekstila mogu da je? E, to mogu. Recimo, ako je Sunce u natalu sekstilu s Plutonom, padajućim, ja mogu da doživim da Pluton uđe u neki rastući aspekt. Jel da, jer će on najviše da ode 90 stepeni. Taj rastući aspekt je najčešće, konjukcija je polusekstil. Dalje nema. I naredni sekstil koji će biti hahaj za koliko godina. E, zato je nama sa Uranom, jel možemo da doživimo rastuću i padajuću fazu? Može, jer Uranu treba 86 godina ceo krug da napravi. I tada ćemo imati druge vrste izazova prema istoj planeti. Kada imate padajući trigon, pišite. Velika pomoć zakona, ostvarenje kroz trance, putovanja. To je deveto polje u svetu. Da, tako je. Znači deveti znak. Znak. I velika fatalna promjena sreće. U pozitivnom, naravno. E sad vidite, nije isto ovoj Milićevi meni od 2023. Ja ću biti u rastućem trigonu Plutona prema Suncu, ono u padajućem. Ako vas ja pitam šta će se desiti, vi ćete kažete, pa ništa, ti ćeš da plejiš, da visiš po kafani, da se zajebavaš i tako. A šta će Lidija radi? Ništa, ona će se tužaka, da putuje i da kardinalno promeni sreću na bolje. Sudbinske će imati promene, događaje. Trenutno je u dobrom aspektu prema Plutonu coka, ali ja. On ima rastući. Ja. A ti imaš... Jupiter u biku, Sunce u biku. Da, ne Jupiter, nego Pluton, Sunce. Pluton, Sunce. Ti imaš padajući, a coka ima rastući. E, vidite. Znači, ima jedna padajući, jedna rastući aspekt. Coka će se više sad zabavljati, uživati, ići na kraće putovanje i ostalo, za razliku od Marine, koja će fatalno da menja sudbinu mnogo korenitije i sad sudovi, stranci i ostalo. Interesantno da jedna i druga trenutno rade sa strancima. Svaka na svoj način. Coki su poslodavci stranci, Marina radi konkretno s inostranstvom. Razlika u kvalitetu života u evrima i dinarima je mnogo velika. I u primanjima. A kome je bolje trenutno? Coki. Što? Pa zato što u petom znaku od Sunca. To je više ko ono se zabavlja. Pa se zabavlja, nema ništa tu dramatično sad rade. A šta radi ovaj, Marina? Dolazi u košulji. Pa i treba. Recimo, sad u odnosu na Sunce, dobrila ima padajući sekstil Sve velike kardinalne životne promene će njoj sad biti diktirane organizacijama, ljudima, pomoć prijatelja i ostalo. Neko drugi ima i neke loše aspekte. Vidi, ja nemam po orbis padajući. To se ne računa, računa se po znaku. Imam padajući i sa suncem i sa Merkurom. Da, ali to se računa po znaku, sve dok je u tom znaku. Ajmo dalje. Kada je u pitanju inkonjukcija, pozdrav za Vesnu, inkonjukcija bilo koje dve planete predstavlja ozbiljno prilagođavanje, kraj starog i dolazak novog. Ali to zavisi sad koja planeta pravi inkonjukciju. Ako recimo Pluton pravi inkonjukciju, on će naravno doneti i permanentne, terminalne, zauvek promene, prilagođavanja koja će ona morati da izdrži. Jel da? Ako Jupiter pravi, šta to znači? Pa samo će pravi troškove neprestalne pa da se prilagođava. Ako Uran pravi 150 sa vašim suncem, onda vi imate neprestalne stresove kojim vi morate da se prilagođavate. Ako Neptun pravi, evo ga čoveke, onda pišite da niste baš skoro svoji. To je stalno se natežete između realnosti i mašte. Jel da? Vi ste non stop negde na lastižu između onoga šta je inkonjukcija predstavlja jedan lastiž. Kao da vučete lastiž. Znači, ako ja vas pitam sad šta je stvarno, šta je normalno, znači ja to neću znati dok ovi ne promeni znak Neptuna, a to još i kakaj i neće promeni. Šta se dešava kada transitni Mars pravi inkonjukciju s nekom planetom? To je konstantno peckanje. Neko, kod vas ja zabodem ovako iglom pa pobegnem, pa vas bocnem pa pobegnem. Vi stalno morate da prilagođavate svoju reakciju u odnosu na napad koji dolazi iz polja. Naravno i ovde je važno, da li je u pitanju rastući ili padajući aspekt, čemu se vi prilagođavate. Rastući aspekt traži prilagođavanje... Sad uopšte za sve, ja. Da, za bilo koju planetu. Ali za inkonjukcije. Da, inkonjukcije. Rastuća inkonjukcija u bilo kom tranzitu predstavlja prilagođavanje u svakodnevnici, prilagođavanje koje se tiče zdravlja, organizacije i služenja. To je šesta kuća. Da. Padajuća inkonjukcija podrazumeva prilagođavanja koja se tiču dugova, gubitaka, i naravno destrukcije ili smrti nečega. E sad, vas ja ne uplašim. Može smrt nekoga. Da. Da ja vas ne uplašim. U danu kada ćemo mi da se pozdravljamo i dodemo na onaj svet, na nebu će biti jako mnogo inkonjukcije. Znači, inkonjukcije najčešće predstavljaju odlazak s ovog sveta. Znači, kad imate mnogo inkonjukcija, to je dan doviđenja. A to nezavisno da li su ove brze ili spore? Pa, vrlo je zavisno da li su prvo spore. Znači, najčešće na sunce, ascendent ili vladara ascendenta, da imate seriju inkonjukcija. I to mora da prave teške planete. Ove brze planete nam naprave jednom godišnju inkonjukciju, to je budalaština. Ja ću vam sad dati jedan konkretan primer da bi vi to razumeli. Ako imate Mars u šestom znaku od vaše Venere, to predstavlja da se vi natežete, recimo, primjera radi sa vašim dečkom oko organizacije vremena, da li radite, da li ne radite, ko će kome da učini uslugu, ko će da napravi kompromis od vas dvoje da bi se videli. Najčešće, čas mnogo vi radite u toj vezi, čas mnogo on radi u toj vezi. Kada se dogodi padajuća inkonjukcija Marsa prema Veneri, vi dižete ruke od te veze, znate? Vi ubijate tu vezu i ga što ne mogu, mrzi me, boli me, uvo ja i zdravo. Ta veza kreće da propada. Jovana, rastuće prilagođavanje u svakodnevnici? Evo, ja sada dajem primer. Znači, to je, sad sam dala primer. Znači, rastuća predstavlja prilagođavanje u svakodnevnici. Padajuća predstavlja gubitak. Ako se sada, recimo, transitni Mars nalazi u osmom znaku od moje Venere, šta to predstavlja? To je rastuće. U osmom znaku. Padajući. To znači da osoba digla ruke, doviđaj. A ko od koga? Mars je u 150 od Venere, da smo mi odustali od nečega. Uvek tranzit predstavlja šta drugi ljudi rade, pa kod vas izazovu reakciju. Znate? Znači, vi, vaša reakcija je na to. Tranzit predstavlja druge ljude koji nešto rade u odnosu na nas. Pogledajte gde vam se nalazi sada Venera, pošto se debelo usporila od 30. januara, i krenuće retro početkom marta. Ceo Mart će biti retro. Da vidite da li je rastući ili padajući aspekt. Šta će u stvari doneti ta Venera? U odnosu na? Slušajte ovo, u odnosu na bilo koju planetu. Transitna Venera priča priču o zadovoljstvima koji nam se nude iz okruženja. Recimo, evo, meni je tačno sada preko puta mene Venera. Šta smo beš apsolvirali do pozicija predstavlja? Uvek druge ljude. Nekoga ko ide direktno na vas. Neko, ako ide neko direktno na mene sa Venerom, gde mi onaj kolač izodemonstrira? Vidite, Venera su uvek prijatne stvari, jel da? Ako neko ide ka vama, on će sa Venerom ovako da ide. Sa kolačićem, sa osmehom, da bude fin, da bude ljubazan. Opozicija uvek neko drugi ko ide ka vama. Opozicija, recimo, Urana prema vašem suncu bi bio avion koji leti na vas. Jel da, ili projektil. Nešto pada na vas od ozgo. Ako ide Marsu, onda ide meta ka vama, jel da? Ili ide napad, ide neko da vas bije. Sa Venerom, sa čim ide? Pa neko ide da vam nešto ponudi, jel da? E sad vidite, ta Venera će u odnosu na moj Mars. Kako reagujete vaša planeta, jel da? Mars, recimo moje strasti. Na moje strasti ide neko i meni ovako sa šargarepicom. Ding, ding. E kad krene retro, vidite, a već se usporila, znači taj je krenuo ovako sa šargarepicom i kad krene retro on je ovako povuče. Jel da? Dok ne uđe u drugi znak, dok ne promeni znak. Recimo, Venera će u odnosu na Marsa biti u šestom znaku od Marsa. Šta će onda da nude? Da me upošljava u svakodnevnom životu. Jel da? E onda će krenuti natezanje oko vremena i obaveza. E to je kad vi trebate nekome da ispričate priču. Znate? Ako pričate o bilo čemu, krenite od toga. Da li nešto raste ili pada? U kom smislu to dolazi? Da bi recimo... U isto vreme će Mars, recimo, biti u devetom znaku od moje Venere. Čime će onda napadne? Sa putovanjem. Da, on će da napadne s konkretnim nekim predlogom za putovanje. Ili može da bude partner koji je vezan zakonom. Zakon znači može, da može, može, može. Ali ako mi sad hoćemo sve to da povežemo i da to bude što direktnije, vi trebate sve to da uzmete u obzir. Pogledajte gde vam se nalazi Venera. Vas nekoliko ima ovde Venera u lavu. Jel da, koliko vas ima vi? Ovde živi Venera u lavu. Nas tri. E sad vidite, gde je sada Venera u odnosu na vašu Veneru? U devetom znaku, to je padajući aspekt prema vašoj Veneri. Šta to znači? Venera prema Veneri se tiče ulepšavanja. Jel da? Pošto je to zadovoljstvo na zadovoljstvo. Da li se vama pružaju prilike da se vi ulepšavate, da se sređujete, da ste zadovoljni na sobom i osobom? Vas tri sa Venerom u lavu, sada imate padajući trigon Venere prema Veneri, što znači da se ovih dana baš super osjećate. I šta god obučete, vama strava stoji, lepo se osjećate, sebi ste lepe i ostalo. Jel da? I Venera će se vratiti u osmi znak od vaše Venere. A onda ćete krenuti da džangrizate. Te vreme ja promenim boju kose, te možda bi trebalo se šišam i ostalo. Venera na Veneru predstavlja priču o tome koliko primate užitak u jednom momentu. Vas tri sad ovde 100% uživate, za ostale ne garantujem. Ali 100% uživate i sigurno vam je ovde lepo. I sad ovih dana ste verovatno malo popravili apetit i volite tako lepu stvar kad vidite, možda se izbezumite i sve. Venera na Veneru ne donosi događaj. Znate, donosi Venera na Mars. Da ide neko sa šargrepicom. Tajeng! E sad vidite, trenutno je konjukcija Venere prema Lidinom Marsu. Samo je pitanje kad će ona da dođe pa da krene da se vrti okolo. Jer onda zadovoljstvo ide na planetu koja predstavlja moju reakciju na događaj. Kako ću ja da odreagujem? Jel da? U odnosu na Irenin, Mars je u sekstilu. Da. Da li je rastući ili padajući? Rastući. Je li tako? Blizanac, rak, lav. Znači ti imaš rastući sekstil. Šta to znači? Neko će ti poslati glas, neko će da... Možda ti se udvara i verbalno i na ulici, i na poslu, i bilo gde. Dok Venera ne krene u rigrac. Sad sam se zvonila. Zašto mi sad računamo od blizanca do... Zašto ti Mars u blizancima ako se ja nisam gledala? Jeste to, ali ne računamo u odnosu sad na ove tranzitne, ne? Računamo. Ja pričam, gde je trenutno tranzitna Venera u odnosu na tvoj Mars? Aha. A u stvari nije, ona je u padajućem. Ona je gore, u 11. Znači, neko će kroz fazu prijatelja ili kroz neki oblast prijateljstva, grupa i ostalo, ili neplanirano, da krene s udvaranjem. A onda će se Venera vratiti u 10. znak od Marsa. Šta, rekao smo da je padajući kvadrat gubitak pozicije. Prvo, šta bi to značilo u prevedenom smislu reći? Prvo krene neko te muva kod drugaricu, ti ga ne registruješ, primetiš ga, on se vrati nazad i kaže šta ona umišlja. Šta si ona umišlja da je neka riba ili tako nešto. A onda će opet on iz rikvarc faze krene ka vam. Dete Marina, Venera u blizancima, jel da? Da. Ti desna. Gde vam je sada Mars u odnosu na Veneru? Meni u vodoli. Znači, gde je trenutno Mars? A, tranzitni. U ovnu. Pa da. Sad je u ovnu. Vama je u kom znak od Venere? Kad god ste u nekoj grupi, bez obzira da li ste na poslu, da li si na sajmu, gdje god je velika grupa na poslu, bilo gdje, baš će neko da pojuri. Pripadnik suprotnog pola, mislim, neću ja da vas jurim, od mene vam slaba valja da vas dave i jurim. Dobrila ima Veneru u Jarcu. Gdje je Mars trenutno u odnosu na njenu Veneru? Mars je rastući, u rastućem kvadratu u odnosu na moju Veneru. I drugog Marta će biti eksaktno dva stepena ulazeći u odnosu na moju Veneru. Mars je u mojoj 11. kući, a Venera u 8. Nemojte gledati gdje je Venera, nego samo gledajte da li je rastući ili padajući. Ako u rastućem kvadratu, šta to znači? Odakle će da je napada? Pa negdje iz blizine kuće, iz porodice. Onda recimo može neko od najbližih članova porodice da joj kaže, dobro, ali imamo jednog super dečka, tu poznamo i ostalo. Prvo krenite od toga. Meni je Mars u odnosu na Veneru na 150. Jel, šta to znači? Umreo taj kođe me juri. Odakle bi juri? Iz pete kuće. Iz osmog. Osmog znaka, osmi znak od Venere. Odakle? Pa posustao. Može, iz groba. Jesi. Znači, Jarac, Vodolija, Riba, Ovan, u četvrtom znaku od Venere. I dobro, što ja sad kažem, recimo vama, dođem kod vas i ćutim i Marina kaže, a sad je faza mirovanja, jel da? Jel tako je? Ja kažem, jeste, tako je. I kažem, dokle? Kaže ona, dok se ne presali Mars u Biku. A onda će on u padajućem trigonu da napada. Izvini, padajući bi bio Mars od osmog znaka. Tako je, pa na gore, da. Uh-huh. E sad vidite, šta to znači u solaru? E sad, solar vam je zabetoniran takav kakav i opisat će celu jednu godinu. Znači, sa situacijama koje će se umeđu vremenu događati. Ajde, zapišete dalje. Ako imate, ajde, stojim. Tako je tebi ako imaš. Stav mjerno tako. Drugačije nikako. Ono što je za vas važno da vi razumete da velika većina brzih planeta idu sporo i tu nema šta, mislim idu brzo. Tako da nemate vi sad šta tu da se sekirate. Recimo ako je jedno Marsu treba, primjer radi mjesec i po dana, prođe kroz neko vaše polje, pa šta sad, za mjesec i po dana će se promijeni situacija. Jel da? Opozicija je rušilački aspekt i predstavlja buđenje svesnosti u odnosu na neki konkretni događaj ili situaciju. Prioritet je uvek konjukcija, to da razumete. Opozicija uvek predstavlja neku drugu stranu koja ide u vašem pravcu. Gasite mobil. Znači, ako imate Mars opozicija Venera, šta to znači? Dečko ide ka vama, hoće se svađa s vama, jel da? A i vašu svest, da vi postajete svesni da to, mislim, da vama to ne treba u životu. E sad, ako je Mars mesi po danu u jednom znaku, brzo će vas da prođe ta svest, da vam to ne treba. Jel da? Pa da se okrenete u drugom pravcu. Naravno, kad uzimate u obzir mesec, nemojte gledati koje mesec aspekte pravi. Da tražite minorne aspekte, to je budalaština za mesec, samo gledajte konjukciju. Ja sad vam kažem, znate, meni je trenutno mesec u kvadratu sa Merkurom. Pa šta? Pa šta, to traje dva sata. Jovana, a zašto je ružilački aspekt kad predstavlja buđenje sve? Zato što imate konkretno suočavanje sa drugom stranom koja vas pokušava da ruši. To je, znate šta je opozicija u politici? Neko ko je protiv vas, opozicija uvek predstavlja nešto što je protiv vas. Situaciju koja je protiv vas, u kojoj vi postajete svesni da je pred vama neka druga strana, odnosno neprijatelj. Ja ono da sam mišljala pitanje za ove padajuće i rastuće aspekte. Znači, ukoliko planeta do šest znakova od, recimo, planeta ključnog, to je rastući. Tako je. A od sedmog to je opozicija, a od osmog do dvanestog to je padajuće. Pišite dalje. Polusekstil. Opet zavisi da li je rastući ili padajući. Rastući znak ispred, padajući znak iza planete. Predstavljaš šanse u povoju u kojima ćutite i mislite. U zagradi padajući. Kako? To je padajući? Da. Šanse u povoju još jednom iznim kojima... U kojima ćutite i razmišljate. Što bi rekla Dobrivica da ja zaključim? Da. Rastući predstavlja prve šanse koje se koriste i to su samo šanse u povoju. Znači, to je, recimo, šta to znači? Recimo, pita mi Irena, jel imam para, ja kažem, nemoj, ti treba posao, treba ti, ona kaže, ajde zameniš nekoga na dva dana. Ona je meni učinila nešto, ali ne, mislim, ne zauvek, znate, ali dala mi je neku malu šansicu. Dalje, nonagon. Ovaj aspekt najviše na svetu volim. Nonagon, kao niš, nonagon. Ovo je aspekt od 40 stepeni. 40 stepeni i predstavlja iskušenje. Zato ga volim. Ja moram da imam negdje taj 40, a mislim da propažem. E, slušajte ovo. Nonagon predstavlja doslovce iskušenje. Bilo koji tranzit prema nekoj vašoj planeti će doneti iskušenje. Nadrljali ste, naravno, ako Pluton pravi nonagon prema vašoj Veneri, jer to neće trajati jedan dan. To će trajati tranzit Plutona u proseku za godinu dana se pomeri 3 stepena. Znači, vi ćete biti jedno 2 godine u neprestalnom iskušenju. Ako Uran aktivira vašu Veneru u nonagonu, on će vas uvesti u koje kakve situacije eksperimentisanja na ljubavnom planu. Uran uvek predstavlja eksperiment, nešto novo. Orbis, 2 stepena u vrh glave, znači tu nemojte da koristite nikakve. Za ove polu aspekte 1,5 do 2. Da. A Pluton ka Marsu u nonagonu? Pluton ka Marsu, on će da vas izaziva, prvo, što se tiče agresije i seksa svaki dan. To ja imam. Pa dobro, šta ti fali na dete, šta fali? Pa to drugo što si pomenula. Polu aspekte, gledamo samo oko spore planete prave ili gledamo i brze? Sve planete, sve. Samo što kod brzih planeta to iskušenje traje jedan dan. Znate. E, recimo, slušajte ovo, kada Jupiter napravi konagon prema natalnom Merkuru, najčešće vam se ukaže prilika da nešto smuljate i na brzinu napravite pare. Da padnete u iskušenje. Ili da padnete u iskušenje da reknete nešto što ne treba da kažete. Na nekog. Na nekog, da. Ka suncu najčešće padate u iskušenje da se pecate na ego. Znate, i vi ćete vidjeti kad prođe taj aspekt da ste vi odreagovali ko budalo. To znači da je na kraju rezultat loš ili? Pa on doslovce predstavlja iskušenje. Znači njegov rezultat nikad ne može bude dobar. I bit ćete sami smešni kad vam prođe taj aspekt. Reći ćete, Bože, kako reaguje kod jedan tri godine. A kaže mi, koliko pravi jedan dan iskušenje kod brzih planeta? Kod, drugih... kod spori, kod Plutona zna da traje i po dve godine. Što može? Sad da iskusiš. Recimo, zamislite da vam Neptun pravi monagon prema Veneri. Joj, Bože me sačuje. A to recimo traje jedno, dve, tri godine. I vi ste dve, tri godine Neptun onagon prema Veneri. I vi se zalepite, što bi rekao moj pokojni otac, kodak sena marka za nekoga, a od toga nema ništa. Pa vas malo pusti, pa opet, pa ga onda zovete krišom, pa lažete, pa izmišljate. Pa vi trebate da potrošite svu simboliku Neptuna za te recimo dve godine. Sa Plutonom je bar lako, sa njim samo pretiš, biješ i vređaš i ostalo. Ucenjuješ, šta god da ti padne na pamet. Kako je to šutirano sad? Dobro, dok. Tiši. No, no. Polukvadrat predstavlja na prsnuće. To je polupolomljena situacija. 45 stepeni. Tako je. I ona desna rekla, lele, da ja ne nešto sad u monagonu, a da ne sam svesna. Pa Jole, ovo nije fair, prvo ide ovaj od 40, onda dođe ovaj od 45 i razbije nas. Pa da, pa jes. On daje na prsnuće. Vidite, kad polete, konjukcija daje početak, tišina. Konjukcija daje početak nekog događaja. Jel da, polusekstil daje šansu koju povoju. Znači neku šansicu koja vam se ukazuje. Vi nešto hoćete pa krene šansa, onda imate iskušenje, pa naprasnete. Jole, ali mi gledamo i isto ove aspekte u našem natalu ili samo... Da, pa naravno, naravno. Ove aspekte svuda, natal, solar, tranzit, gde god ih vidite, uvek znači isto. Septil je aspekt 51,5 i predstavlja Božiji upliv. Ovaj aspekt doslovce znači vođen Božijom rukom. Kao da vam je Bog nešto dao, da vam se stvorilo nešto odjedno. Kvintil 72 predstavlja korišćenje talenta koje imate. Ukoliko su recimo Pluton i Jupiter u pitanju, onda ćete naravno da koristite talenta da bi profitirali. Koliki orbis da sa ovaj... Već sve, rekao, za sve poluaspekte 1,5 do 2. Znači 72 je korišćenje talenta. Tako je. 72 ili 71,5? 72. Dalje, seks vi s e s k v i kvadrat. Ruče. Aspekt 135 stepeni. Kako se zove? S-E-S. Ses. Kao ses. S-E-S. K-B. I. Kvadrat. Aspekt 135 stepeni. Predstavlja nagrizanje. I truljenje. Najčešće ukazuje da neka situacija truli kao da rđa nagriza metal. Nešto što truli raspada se, a vi se uporno toga držite. Bikvintil. Bikvintil. Aspekt 144 stepena. Predstavlja harmonizaciju nečega. ili konačni mir. To će već četiri reči. Da. Ono što je najvažnije je da gledate koje se dve planete povezuju. Vi to znate, Sunce vlada egom, šefovima, autoritetima, očevima, muževima i ostalo. Merkur predstavlja misoni proces ili racionalno zaključivanje, koliko ste racionalni ili neracionalni. Mars predstavlja vašu reakciju, odnosno svako vaše ponašanje u određenoj vrsti napetih situacija. Kako reagujete? Uvek je Mars vaša reakcija na nešto. Na što ćete vi da odreagujete? Venera uvek predstavlja primanje, primače i predstavlja užitak. U čemu ćete uživati? Recimo, Venera predstavlja komplimente, jel da, začine, prijatne atmosfere. Ona će uvek predstavljati nešto što je za vas prijatno. Neptun uvek u tranzitu ili bilo gde predstavlja veliki balon od sapunice koji će pre ili kasnije da puka. I vi duvate, duvate, duvate, duvate, a u tranzitu Neptun cepali cep aspekt. I vi se tako duvate, naduvate, naduvate, a onda se desi da samo od jednog bum, kako izađe iz aspekta, onda od ovog samo bum. Jel da? Božji upliv. Jeste, Božji upliv, da. A kako se zove taj aspekt? Septil. S-E-P-T-I-L. A kako se zove ovaj od 72? Kvintil. A objasni mi, Božji upliv, to ti se odjednom nešto stvorilo. Tako je, nešto vam se odjednom realizuje i vi kažete kao da je od Boga došlo. Palo sa neba. Da, to palo sa neba. Da, da, kao da je palo sa neba. Sve zapadne. Bože, u Marinu ne mogu ovako u ovoj biznis fazi da prepoznam. Ozbiljno. Ja tako svaki stoji. Dan. Pa da, što radim. I posle se skinem i šou pravim. Ipak ćemo mi dodržiti ono predavanje. Da, da, moramo. E, ajmo ovako, napišite dalje ono što je za vas važno. Solarni mesec uvek ukazuje na nekakvu vrstu pozadinskog zbivanja u toku jedne godine. U natalu predstavlja vaše pozadinsko, unutrašnje reagovanje. Kako vi emotivno reagujete? Ako je solarni mesec u jednoj godini u aspektu sa Saturnom... Evo to jedno. Ja imam sad od rođena. Ovo će biti užasno dosadna godina i godina bez većih uzbuđenja. Samo da znate, znači, da i ako imate recimo i trigon, ćete imati jednu dosadnu godinu u kojoj će emocije biti stabilne. A kvadrat? Ako imate kvadrat, to je jedna dosadna godina u kojoj ćete vi da patite jer nema događaja. Ako imate opoziciju, to znači da će vas drugi ljudi u toj godini činiti depresivnim. Ako imamo 52? Ako imate 52, odnosno 51,5, to znači da ćete čitave godine imati osjećaj da ste harmonizovani totalno. I da kao eto, sam Bog se pobrinuo da vi budete emotivno stabilni. Bilo koji odnos meseca prema Saturnu će dati jednu dosadnu godinu. Najčešće ćete imati utisak da vam je svaki dan isti, pa nećemo to, jel da? Kakav god je aspekt. Evo, ja ga u tekućoj godini imam u trigonu sa mesecom. Sve mi je isto. Do duše, meni zadnjih 19 godina, verovatno je ostalo neki aspekt solarnog meseca prema Saturnu. Da kucimo drugo bolje, to nego mi je dosada. Tu gledam i polu aspekte. I polu aspekte isto. I polu aspekte isto. Ali nemojte gledati baš sad svaki. Znači, gledajte prvo ove glavne aspekte. Ono što je vrlo važno da znate, kada mesec ima bilo koji aspekt sa Saturnom, on će vas u toku te godine učiniti melankoličnim. A Marina, možeš da osjetiš i nostalžiju. Naravno, mesečev bilo koji aspekt prema Saturnu će u toku godine doneti jednu vrstu pesimizma. Što ne znači da da ćete vi da kukumlavčite svaki dan, ali generalno nećete sad biti baš nešto mnogo vedri. Što je više aspekata prema solarnom mesecu, imat ćete više događaja u toku jedne godine. Ukoliko mesec i Jupiter imaju bilo koji aspekt, ovo će za vas biti zaista jedna lepa godina. Kvadrat, opozicija predstavljaju preterivanje. Inkonjukcija, nagon da se obuzdate. Kvadrat je opozicija preterivanja. Da. Znači da se ne uplašite. Ako mesec nema ništa sa Saturnom, a pravi neki aspekt sa Jupiterom, recimo, napravi 150 sa Jupiterom, najčešće u nekim situacijama pravi oba aspekta. Uvek će Saturn imati dominantnije dejstvo, ali ćete vidjeti da imate oscilaciju od sumornog pesimizma do nerealnog optimizma. Recimo, u jednoj godini imate mesec, konjukcija, Saturn, sekstil, Jupiter. To znači da ćete cele godine varirati od sumornog pesimizma ka optimizmu. Dva dana ste pesimista, mrzite ceo svet, treći dan kažete, ma nek ide život, sve je super, mnogo je lepo, pa vas pet dana drži lepo, pa vas se opet tresnete na neku lošiju situaciju. Ona priča koja važi za natal važi i ovde. Znači, ako imate dve planete u dva različita znaka koje su u orbisu, one se i dalje tiču aspekta. Znači, recimo, imate jednu planetu na 27 raka, drugu na 2 lava, to je konjukcija. Znači, nema veze što su u dva različita znaka. Samo što se taj savez gradi sa dve različite teritorije. Nemojte da zaboravite, naravno, i da kad pričamo i o solaru i o natalu i o čemu god da pričamo, prioritet je znak na ascendentu i aspekti koji će dalje da razrađuju jednu godinu, odnosno da oslikavaju to šta se nama događa u toku jedne godine. Ali ima ovde značaj ako nam se neki aspekt poklapa kao u natalu? Ponovi. Ako se aspekti ponove, kao što je bio slučaj u natalu, to ima značaj. Znači, recimo, u natalu imate sunce, trigon, mesec, to znači da ćete na svakih 11,6 godina u solaru imati sunce i mesec u trigonu. To znači da će vama, recimo, ta godina na svakih 11 godina biti godina u kojoj ste vi zadovoljni. Važno je obratiti pažnju na superiorne planete, recimo Saturn i Jupiter, koji aspekt prave u natalu, bitno je da gledate kada će se te superiorne planete sresti pod istim uglom u tranzitu, odnosno u solaru. Kada će se ponoviti taj aspekt? I naravno, ništa u solaru ne može se desiti, čega nema u natalu. Znači, to odmah se razumemo. Ako recimo nekom stoji jedan jedini brak i tačka, znači, mi možemo čekamo kakav hoćete solar, kakav god hoćete tranzite, ništa se neće dogoditi. To će trajati, eto, dokle drži tranzit i zdravo. Kod ljudi koji se nikada neće oženiti i udati, oni će za života imati koliko volite tranzita. Oni se nikad neće oženiti i udati, tu nema šta da se priča. Jel da? Imaćete vi na karmičkoj predavanja koja su zanimljivo, dve duše kojima je suđeno da se sretnu, a da se ne prepoznaju, i dve duše kojima je suđeno da se sretnu i prepoznaju. Ajmo sad da stavimo jedan primjer. Ja mogu da te pitam samo. Izvolite, koleginice. Meni će solarni mesec biti u Vodoliji, a Jupiter u Vagi. To je trigon. To je trigon i to traje cijele godine i to obeležava dakle, lepu godinu. To predstavlja godinu nerealnog optimizma, godinu u kojoj ćeš cijele godine da napreduješ, jel da, da budeš zadovoljna, srećna, da praviš troškove u tri lete i tako. Da kupuješ nove stvari za kuću i svašta još. Sa mjesecom u Vodoliji malo, da viš kako će ti bude. Ja dobijem mjesec u lavu. U lavu? Da. Ja sad ove godine imam mjesec u lavu, ali on ima nikakav aspekt sa Jupiterom, jer je Jupiter ga sačekao u devici. Jel da? Bio mjesec u lavu, Jupiter u devici. I nemojte da gledate tranzit prema solaru, jer je to glupost. Tu, da, šta da, gledate da, da, da. Tu? Tu nema šta da se gleda. Imala sam mjesec trigon Saturn i mjesec ni u kakvom aspektu s Jupiterom. Šta to znači? To je na godinu koju ste vi stabilni emotivno, jel da? I nema mnogo ove uzbuđenja. Sljedeće godine mjesec Saturn u konjukciji u strelcu, u sekstilu s Jupiterom. I uvijek gledajte tri godina za redom. To je vrlo važno da ispratite kakav je trend. Muška osoba, rođena u 20. veku, interesuje se šta joj se događa. Hoćeš ponovo?